أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا پری آیاتونو کې نور صفات د منافقینو الله ذکر کوي، نور د صفات اختتام ته رسیدلی دي، اوس الله نور صفات ذکر کوي. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم أو بازد لمنافقاننا من حغسوك دي يقولوا چوائي دي ائذن لي اجازتك ما تا ولا تفتني او گن کے ما چو مال رام الا في الفتنة سقطوا خبردار بگن کے واچو لے شدوی وإن جهنم لمحيطة بالكافرين او یقیناً جہنم چڑے خامخا راگیر ان کے دے کافران لرام ومنہم من یقول ائذن لی ولا تفتنی او بازی لدی منافقان ناغسوب دی یقولو چی وائی دے ائذن لی اجازتو کماتا ولا تفتنی او گن کے ماچو ما لرام درین مراد جد ابن قیس تے جد ابن قیس دا یو منافقو او کلچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلو دا جنگ تبوک دا پارا نو دا جنگ تبوک کے دو دا چا سرا رومیانو سرا دا رومیانو سرا دا جنگ کے دو جنگ تبوک نو در روم خلق اغڑی رخ کلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان اکو چی ٹھول بزو سم منافقین دازیو چی آغیخو نور بہانی پیش کے چاویل حضرت کور میں بیارت دے خزمی آوازی دا بچی می آوازی دی چاویل حضرت کجوری پخی دی چا بویل لا تنفرو فی الحر رست برانشی موزے پا گرمے کے سخت گرمی وا او بیاد عربو گرمی چھو اس دلتا 26-27 سنٹی گریڈ انو ال تو سم 41-42 نو چاویل گرمی دا موزے دا جد ابن قیس راغو نبی علیہ السلام تو سلام توی حضرت درومیانو خزڑی ری خیستلی ازدا سے عاشق مزاج سڑے ما نو سے نہ جنگ لمے بوزے او التا پبل مسئلہ وڑ حضرت ما خو مبوزا زی اجازت غواڑا مومی بوزا نبی علیہ السلام تو سلام متل مسا پتہ خو لگی رچ منافقو نداغی بیان اللہ کی ومنہم من یقولو خدا نہ جسر مراد جد ابن قیس تے نانا جد ابن قیس پاغ وقت کی ردی مزدان کو نور دا آیات عام دے تر قیامت پورے اس بم منافق راجی کتوے جی پلان کیجیے کہ الگ سب پروگرام دے زبا یا ملگرو جنگ کڑے دے زبا نہ منافق براجی ہوئی بجی زمانا مازگڑ خراب دی او ڈر سر تیز سڑے ما او ار ٹیم میں دانور خیجولی ماں بوزے جی گنی کار با میں دلروان کڑی ممی بوزے جی ایو نیم جنگ کئی کنا نو آسی وی امی نیسا لکا امی نیسا لکا او ای دل سڑے خخی گڑی تلاسا چھے دل سڑے خخی گڑی تلاسا چھے دا با دا اندوانو پالوانی دے بو یر جی ممی بوزے گنی اسے بول دار سا گڑ وٹ کبا او دا گرنگی دا بو کمو زبا داو کم دا اندوانو پالوان دیاری پور غانی تا اندوانو ناغی زرگرانو لوی مارکیٹو لگا دا اندر شیر بشا پاغی باندی پکال کی او پیرا با ڈاکوان رات دا نچ ڈاکوان برالل نسر زر سپین زر سبے تین یوڑل سزر گران بے مڑکڑل سبے زخمیان کڑل اوہر سبے تین یوڑ اندوان راجم شو مشورے اکڑا چروڑا قصہ خو خطا را کال کی مونگ دمر سے گٹلی نی دمرم خلق ٹانک کڑی نی جو سمر زمونگ نے یوسی آغا ادا سے کو چی او سوکیدار مقرر ہو خوئی دس سوکیدار پتہ کم سے نہ گورو چاہ دا شل پنزیش کسان و مقابلوں کی زکا ڈاکوان ڈاکوان کو شل پنزیش کسانی ٹول ویل زیل کا گورے بچرتے ہو پالوان ہو گورے پلار چرتے ہو رس تیری کی پالوان یولوی شیو ایگو آگے رو گختو کینو لو اکم مشرانو اگی وزر خبر شورو کا ویرو رتر سو کسانو زر مقابلہ کو لیش پالوان جی آگو تیل دا دو سو کو پیو لانس را پرزو دا دو سو غڑو ما تا سشین دے آگیو بلتو کدل چوئے داکوان خوشل پینزیش کسان دیو دے دو سو را پرزے آلگا شیخو امتا دے ویر جی زمونگ دا سی سام کتاب دے اور ڈاکوان رازی پا کال کی او پیرا آگو تیل دا خو دا پالوان جی دا گس لاز کار دے آگی ویل ٹک شو جی تمونگ نو کر کے رزان سر او تب ردے بازار پا خلک ناس دے او تب سو کی داری کے پالوان جی وی ٹک دا خو زمان خوراک پورے وی تب خوراک سکے زبا یو گرد دا غرمی خورم و یو با دا ماس خوتا نی خورم آگی ویل چلا که مجبور ہو ویزا ٹھیک تا یو گرد بے دا غرمی خورو یو گرد بے دا ماس خوتا نی خورو پالوان نسم پالوان جوڑ شو ابو پالوان دا پالوانانو پلار تے نجوڑ شو پدی که دا بد دا شامتو ڈاکوان رادل پالوان جی کو ناستے جی سنگ او گدل چ ڈاکوان دی پالوان جی بانے خوب راو پالوان جی پا خوب برا گو پخ پخ شورو کڑل او پا خوب ازان ور وستو اس ویخ دے اندوان رازی و خوزی پالوان جی پالوان جی پختانوی دا ویخ چیزانو دکیا برا چاپلار را پاسے هغه وی خو ځانی و د کړو زرګنان راځي اندوانو پاسې وی پهلوان جی او پهلوان جی او دې ز مونږ له طریقم نه راځي سړې څنګه پرشيږي د شپې زه د شپې نه پرشيږم مونږ له طریقم نه راځي دی اوس پرشيږي لګیا دی او ځان شوکی چې زه خودیم او ښه خودیم 81 می اچولې ده په دې کې ډاکوانو ښه لوټ مار وکړو څوک یې زخمیان کړل او څوک یې ووژل او سم مال دولت ارسېدی وړل شیشی میشی ماتې شوې چې پهلوان جي سترګو لاندې ګوري چې ډاکوان خو لاړل پهلوان جي سره یو لوی بینت و هغه بینت یې راواغست او راپاڅېد وایي کوم دي او کوم دي هغې ورته یې بس لاړل وایي نه کوم دي او چې کومې شیشې پاتې وي روغ نو هغه ورته ده ماتې کړي او ګړوز او ګړو ټول شوګیزونه هرسې ول ورته پهلوان جي لاړل نه وایي پرې مې دی ورته کوم دي کوم دي نو دام د هندوانو پهلوان دي د هندوانو پهلوان د جنگ په وخت کې به وایي یره جي دا زما مازغه داسې تیز دی او بلډ پریشر مریض یم او هسې نه چې سم دم کار د تروان کمه شي نو دی به داسې وایي او چې کله مقران شي او بیا د ځان سره بوځي نو هلته بیا قرآن وروسته وایي لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیه وهم یجمعون 57 کې بیا به چرته کنده ګوري یا چرته سرنګ به ګوري دی به وایي چېره یو غار به نه چې پکې پټ شم دی به بیا داسې وایي د هندوانو پهلوان نو دا شلم صفت د منافقینو چې دوی به څه وایي یاره جی جهاد نه مې بم بوځه جهاد ته به ګن وایي جهاد ته به څه وایي ګن به ورته وایي یاره جی ما ته اجازت راکو ګن کې مې مبتلا کوه زه داسې عاشق مزاج شانت یم او هسې نه چې مسله در تروانه کړم زه به هلته بیا په ښځو پسې ګرځم او جنگ به پاتې وي جد ابن قیس نور د آیات عام دی ښه الا فی الفتنة سقطوا خبردان په ګن کې وګرځولې شو دوی الله وی جهاد لتګ دا ګن نه دی بلکې جهاد نه چې پاتې شوې نو دا ګن دی ګن کې مبتلا شوې و ان جهنم لمحیطتم بالکافرین او یقینا جهنم خامخا راګیرونکې دی کافرانو لرا ستا مقام هغه سره جهنم دی ان تو سیب کا سنتون کچر ورسیگی تاتا حسنتون سخوشانی تسوهم خپکی دوی لران دا یوشتم صفت کتاتا سخوشانی ورسیگی نو دوی سشی خپش کپتا و تولگی چی مومنانو فتح حاصلک نو دے خپش اوی با داولی پکار دا جی سمیت برابر کڑے او کافرانو فتح مندلے دا بد منافق کاری دے بد کافر پا گٹھا باندے خوش آلے گی خود مومن پا گٹھا بخا پکی گی او دعوی دا ایمانم کا دعوی رز گئی دا ایمانم کا اوی چیزا مومنی ما خو نور راش صفات او گورا وہن تو سیب کا مصیبتون او کچر ارسی گی تاتا مصیبتون سمصیبتون یقولو بایدوی قد اخذنا امرنا من قبلو تحقیق سران عمل کڑو مونگا امرنا پخ پلا رائے باندے من قبلو پخوان ویتولو او ووڑی دوی وهم فرحون او دیوی خوشالا خوشالا دا دوشتم صفت وهم فرحون او دیوی خوشالا خوشالا دوشتم صفت روان دیوی دیوشتم کے خوشحالی د تو رسی گی نو دوی خفش او که تکلیف د تو رسی نو بیا سوئی وای دوی تحقیق سرا عمل کڑیو مونگا اخذنا عمل کڑیو مونگا خذو ما آتیناکم بقوت تا سمخ کی لوستی ہو خذو سمانوا ای عملو عملو کے نو تحقیق سرا عملو کو مونگا قد اخذنا امرنا تحقیق سرا عمل کڑیو مونگا امرنا پخپل رائے باندے من قبل پخوا خدا چی مونگو سر نو تلے من کم مونگو سر تلے وے اس با مونگم زخمی شیو اس با مونگم شیدان شیو و منافق خدا رتا شید نکی و منافقا خدای دې تا شهید نکي د شهادت دومره وړه درجه ده چې خدای به منافق شهید کوي ها څه وای تاسو نو دې به وای ما په خپل رایه عمل کړو گینی ما پس خوشی ہو زا چیزو زا چیزو خو ما پا خپل رائے عملو کو زا پات شما نگونا بچ شما او بیاسو کی و انتوانو او ووڑی دوی و هم فریحون او دوی خوشحال خوشحال دا مجلس نا چی بہر شی گنا نا بیاد خوشحالی نا دسی یو پیرو ہے او خوشحال خوشحالی مڑا گورا من بچ شو کن بچ شو سڑیا بچ شو پلان کے پکڑی نیخ نیخ کے دو وہ دیکھا تو اس پروت تے لاسے مات تے اخپے مات تے پلان کے پکڑی نیخ نیخ کے دو پریدہ چھو تا پتہ ہو لیکی وہم فریحون دیو خوشحالا خوشحالا یہ اشتم سی بات چھ دا مومنانو پا خوشحالے بانی خفکی گی او دا مومنان دو اشتم چھ دا مومنانو پا تکلیف خوشحالی گی دا بسو کی سوک بھئی منافقا قل لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا جواب قل هو پیغمبر علیہ السلام لا يصيبنا چرندر سیگی مونتا مصیبت الا ما كتب الله لنا مگر ما چ مقرر کڑی وی اللہ لنا زمون د پانا هو مولانا دا اللہ ما وین زمون گرے وعلى الله فليتوكل المؤمنون او پا اللہ باندی زان دیو سپاری مومنان قل لیو سویبنا الا ما کتب اللہ سمرخ کل جملت دیم سڑے دی سروزرو پوبو باندیو لی او پا دی زڑو باندی خاص اولی کا جسوئی قل لیو سویبنا الا ما کتب اللہ اللہ اکبر سوچو توکی اوہ پیغمبر علیہ السلام لئیو سوئی بنا چرے نرسی گی مونگتا چرے نرسی گی مونگتا سشے تکلیف خوشحالی دوانا پکی تھی الا ما کتب اللہ لنا مگر حقا چی مقرر کڑی دی اللہ سا مونگ دا پارا اللہ سمت لب شو او منافقہ دا خوشحالی پا جہاد کی ندہ او منافقا دا تکلیف او مصیبت پا جہاد کے ندے بلکہ خوشحالی او تکلیف دا سوک را رسائی دا خوال را رسائی آمن تو باللہ کی منوائیو والقدر خیره و شره من اللہ تعالی کا خیر دے او کا شر دے دوانا دا اللہ دا طرف دی دا دوانو ذمہ دار اللہ رے بیدی کل خیر نو خیر ذکر کی و شر پی قیاس کی بیدی کل خیر و شر ستا پا اختیار کے دے خیر و شر دوانا دا اللہ پا اختیار کے دے تو عز من تشا و تو ذل من تشا دا اللہ اختیار دے تو تی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا سورہ آل عمران 26 نمبر آیت کتاب سے دوستے دا خدا اللہ اختیار دے منافقہ توین چی جہاد اللہ شم نو مصیبت پر آجی نا نا نا کم مصیبت چستا پا قسمت کے لئے اب اتا تا خام خارا سی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو چی کلا وفات کے دو نا اخپل اخپلوانو تا اخپل شاگردانو تا وی مالک دے کٹ کے رانیخ کے چی کلے رانیخ کو ناغوی فلا نامت آیون الجبنا فہا انا اموتو علا فراش و زمانہ دی دا نامردان و سترگی واندرو لیش ما تا دی خام خو گوری سو کیا دے دا منافقان یاد چی ما تا دی اگوری سدا پاسا 120 جنگونو کے ما شرکت کڑے دے سو جنگونو کے 120 جنگونو کے یو سل شل جنگونو کے او زمان پا بدن کے دستن دا سن برابر زیدہ سی نشتا چی اگر ٹیکی بلکہ خام خاصنا سا زخم بپکی بھی فہا انا اموتو علا فراشی کپا میدان جہاد کے مرگ وے نو خالد ابن ولید بنن پا خپل بیستر باندے نمڑے دے زکا ما خو یو سل شل جنگو نکڑی پا کار دا چی زخو پاکے شہید شوے وے ما تا تکلیف رسے دلے وے خونا مرگ چی کمز مقرری التبرہ سی حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی اذا قضى الله لعبد ان تموت بارض جعل له الیه حاجتا. کله چې په یو انسان باندې په یو بنده باندې الله د مرگ فیصله وکړي چې دا پلان کې تن په پلان کې زمکه باندې بمری نو جعل له الیه حاجتا الله ول اغزه کې حاجت او ضرورت مقرر کی. مثال مرگ په پینډه کې مقرر دی نو دې به سمدم ناستی ناسا به پاسی لکه چرته یاره پینډه کې مې کار را پیښ شو زه گاڑی کې به سور شي او چې پینډه ته ورسې هلته به مړ شي. خلک وایي که پینډه ته نو تلی نه به مړ شوی و دې د غزې ته ورسولو. الله اسرائیل علیه السلام چې کله الله پیدا کو دغه کار یې ورته حواله کو چې ستا کار بدایي چې ته به د خلکو نه روحونه اخلې. اول الله زه خو به د خلکو ډیر بدی شم بیا زه خو به د خلکو ډیر بدی شم وایي نه روح چې تینه ته اخلې نو سبانه به جوړیږي ورته خامخا. خلک به تا نه یادوي بلکې خلک به هغه کار یادوي وایي به که موټر سیکل نه چلولو نو نه به مړ شوی که موټر نه چلولو نو نه به مړ شوی وګه کراچی ته نو تلی نو نه به مړ شوی. خلک به داسې وایي تا به نه یادوي. مقصد د خبرې دا چې تکلیف او مصیبت کرا رسی نو د چا له طرفه را رسی د الله له طرفه را رسی. هو مولانا دا الله معاون زمونږ دی دا الله امدادي زمونږ دی. وعلى الله فليتوکل المؤمنون مؤمنان سوک سوک دي تاسو ګزوک زوک مؤمنان دي ټول مؤمنان دي الحمدلله. الله یو خبره کوي چ او مؤمنانو وعلى الله فليتوكل المؤمنون پا الله باندې ځان دې اوس پاري مؤمنان مؤمنان یې پا الله ځان اوس پاري. دا مو وایه چې حق خبره کوم نو تکلیف براشي نه سچ ستا په قسمت کې برا نشي پا الله باندې ځان اوس پاره. محمد ابن عبد الوهاب رحمۃ اللہ علیہ تقریبا 250 کال لړوان دي تیر شوی سعودی کې چې دا کوم د قاضی القزان څومره عہدی دي دا ټول داغه د بچو سره دي دن وسو سره دي. څومره قاضی القزان یعنی عدالتی امور چې څومره دي نه د دې چې څومره عہدی دي دا ټول د محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه د اولاد سره دي. او دا کوم چې د بادشاہت دا کمی عہدی دی وزیر داخله او وزیر اعظم او پلانکه او شاهزاد دا ټول دا عہدی د شاه فیصل د اولاد سره دی. محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه تقریبا 250 کال مخکې تیر شوی دی او دې په عربو کې او د توحید مسله به بیانوله او چې کوم ځای به مسله د توحید بیان کا د حنبلی المسلک د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مسلک باندې اوس هم په سعودي کې دغه مسلک هغه روان دی رایج دی د حنبلی المسلک دی. به چې کله یو ځای ته لاړو مسله به بیان کړه نو خلکو به دی دغه ځای نه اوشړل نہ چې کله به دې دا غزه نه اوشړلو او دته به تکلیف او مصیبت ورسولو نو چې دې برا روان شو نو د په لار دا آیات ویلې لیسیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوکل المؤمن. دا به زما قسمت کې ذکر اورسید الله زما ماوین دې ز مؤمن مو ما په الله ځان سپاره دې نو چې بل ځای ته بلاړو نو دا غزه نه به بیا روشړلو نو بیا به دا آیات ویلې نو چې کله به را شړد نو دا یاد به ویلې قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین. و پیغمبر علیه السلام هل تربصون انتظار نه کوي تاسو په مونږ باندې الا احد الحسنین مگر یو د دو فائدونا و نحن نتربص بكم او مونږ انتظار کو په تاسو باندې ایصیبکم اللہ بعذاب چو برسے تاستان لا عذاب من عند دخبل طرفنا او بی ایدینا یا پلاسن زمون سرا فتربسو نو انتظار کوي د خپل انجام. ان ما کوم متربسون یقینا مونږه سرستا سنا متربسون انتظار کوونکی د خپل انجام. قل او پیغمبر دې سره هل تربسون. مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے کلا بادشاہ تا مخامک شو فوج بوتلو آدھگ رنگی پریوتل کیم پیولا گولو بادشاہ تا چھے کلا پتہ ہو لگی دا اویل دوی مشر سوک دے اگر دی راشی ما سر دی خبرو کی کسرا دا ایرا کلا چھے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخر باندھے سورو اور خبر لذیو یواز لا کلچ لاڑ والتا خرودرو لو تر و سرد نیزد و سر بادشاہ محل خ مزیدار جوڑ کڑو ایرانی قالین غیب کی خور کڑو آدھا رنگ سرزر سپنزر لالون جواہرات اغیر لوخو کی خیو ملغلرے او غیر چار چاپیر پا میزونو باندی آدھا رنگ بالختونو متکی دار سے لگولیو او بادشاہ پا تخت باندی ناستے دا ټول هر سے دے دا پار کڑیو چی دے زمون نا متاثر شو زمون سر جنگو نکی. مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دے نیزا و سر دا آچی کل قالین تا شو نو چی اسو قدم واق نی نو نیزا زمکی لرو بغی نو بانس تیج دل تا گڑبو کی نو بانسا آل تا تخت باندی ٹوپو بیا دے روان دے نو چی نیزا رو بغی نو بانسا بیا ٹوپو ہے آن تر دے چھے بادشاہ تا ارسے دو کیناست. بادشاہ تا وہی گورا دارب و خلق یہ و غریبانان یہ مال دولت بدل درکما او زے واپس شے ما سر جنگ نشے کول دے غلے دے. ای بادشاہ خبر دے ختم شو وی آو وی خزم آور وی بادشاہ ستا خبر ہے ٹھیک دا جی مونگ دیر غریبانا دو مونگ دیر کمزوری خلقو مونگ با دا کجورو اڈوکی خوڑل سٹل بم دغرنگی نور اڈوکی با مونگ سٹل پانی با مونگ خوڑے دا زمون خوراکو آدغرنگی ونابود الحجر و شجر بادشاہ مونگ عقیدتنم تباو کلبم دا کانو عبادت کو لو او کلبم دا انو عبادت کو اللہ احسانو کو او یو پیغمبر رو دے گلو او دا ال پیغمبر پا زبان اقدس سرا اللہ منگ سرا یو وعدہ اکڑا چی جہاد کوئے نو دو فائدے بدر کو یو فائدہ خدا چی غازیان بشے نو چی غازیان شے نو ٹول گناو نم ماف شو او دویم دا که غازیان نشوے نو شہیدان بشے نو چی شہیدان شے نو مرگم ابس ندے بلکہ دا فائدے دے. بات سادہ خبر وورا دری خبری دی یو خبرہ اسلم تسلم اسلام قبول کا زمون رو رے دویم خبر کا اسلام نہ قبل منگل بر ٹیکس را کے جرمانہ برا کے سوکھ لگیا دے. مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا اغ مغیرو چی اولس اترلس دشمنے وے پا زمان جاہلیت کے او پا سر حدیبیہ کے امامان آگلے رے او دا نبی علیہ السلام منت کئی او دا نبی علیہ السلام گری مبارک لے پا منت کے لاسے وڑا سڑے مینت کے نو گیری دلا سے اسے دا مخ تدا سے کپڑا شان لگو لے و مخی پٹکڑے دا تورا رویستا و دا توری پا سٹا باندے دا ماما غلاس او اہلو وی لرک دا پلیت لاستے زما د پیغمبر پاکی گیری لے مڑ مامے مشرک آو تو دا سے اکتل دا خبر نے او پی جندو وی مغیرہ نی ویم وی زخوسم ستا ولی ستلس دشمنے پالا وی می پالا اغار سا دا جاہیلیت و مار سا ختم کری زما دشمنی مشمنی نیشتا داغ مغیرہ دے او بانسانتا پا مخامخ لگیا رے اوی اسلم تسلم اسلام قبول کا زمونگ رو رے او که اسلام نہ قبل ٹیکس پر آکے مسلمانان کو زکی عزت مندو نن خمون غلامان یو سیو غلامان یو منگا ابل اور اس پروگرام کی دونو پائی کے سا خبر اتروشو نا چی بیا موقع پڑو مکن نو میلو لکا دتا ہوگو رہا دیو دا پارا کو دمر دنیا پبل باندے وانو رہا او بلی غانے تا دمر خلق دماکو کے اور ڈرون کی مریادو پاگی چام سونوے وہ انہی جی پکاری ہو تن لچیا قبل تن اوجنی مگر پتہ درو وجنا یو چی مرتج شی دویم چی وعدہ کڑے زناکاری او درم چی قتلی کڑے نوی ثابت داشو چی دے پلان کے پتہ درو کی یو کارم ندے کڑے ما قتل را قتل چرتا ای میل ایڈریس میں اولا پیدا کو چی میل میں پیدا کو پسی میں ای میل ہو کو او خون خط تفصیلی خبر میں ہوتا ہو لی کرا لوی تفصیلی خبر میں ہوتا ہو لی کرا میں یو طرف تا خط داوے خب بلی غانی تا دا ڈرونو دے دماکو کی چمری آیا دوی مرتد شوی دی آیا دوی وادکڑی زناکار دی یا آیا دوی قتل کڑے دی تا خو پاگی چرتم سا پروگرامو نکو چرتم یو خبر خود پی اونی دی کلا او لاندے میں خیر کی اولی کل میں ترسو بمونگ دا امریکی غلامانی ترسو بمونگ حق خبر نکو او میں اللہ دے مونگ لدہ حق بیان توفیق را کی بیانیم خبر چوز باغا ما تا جواب را کڑی کنب خدا پر رزنے خبر ننسوک حق خبر کو دیش ہر یو تن یریگی وی کہا خبر کم نبس کیسا خطا مسلمانان خود سے ذلیل شو رسوا شو کافر پہ اللہ دا پاس کو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گورا سنگ صفا صفا خبر ایک اوی بادشاہ کا اسلام نہ روڑے ٹیکس پر آکے او کا ٹیکس نہ راکے نہ سبا پخپل دربار کے زمونگ دا ترک رنگار پخپل کو گنو بور اوی زلاڑ بادشاہ ویل زید عرب بودوانی ما سر مقابلہ نشے کورے گورو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغو وی سار با حملہ کو سارے حملوں کا بادشاہ انہی ولو مردار کو او غمل کے فتح کو منگ سر اللہ وی وعدہ دا دو خبرو کڑے دا یو خبر چی یا با غازی کی گے او دویم چی یا با شہید کی گے حل ترب بسون بنا اللہ احد الحسنین خبرے میں دے پورے کو اوہ پیغمبر علیہ السلام انتظار نکوے پا منگ باندے مگر یو دا دو فائدونا یو دا دو فائدونا سا مطلب چی منگ دا سر جہاد کو نو یو فائدہ با منگ تا ملاوی گی چی غازیان بشو او که غازیان نشو نو شہیدان بشو نو که غازیان شو نو ام فائدہ دا او که غازیان نشو شہیدان شو نو ام فائدہ دا پوئے گے خبرو کنا الا احد الحسنین دا دے مطلب دا شو چی دو فائدے یو غازی او دویم شہادت نو پڑے دو فائدوں کے مونگ تا یو فائدہ بخام کا ملاوی گی کا او مونگ پتا سو انتظار نکو و نحنو نتربسو بکم او مونگ انتظار کو پتا سو باندے ان یصیبکم اللہ ددی خبری چی ابرسی گی تاوستا ابرسی تاسو تا اللہ سشے بی عذاب ان عذاب من عنده دخپل طرفنا او بی ایدینا یا زمونگ پلا سنو باندے یا خب اللہ خپل عذاب رو لگی و تبابم کی او یا مونگ تب حکم دا جہادو کی نو مونگ بلا سر جہادو کو نو اللہ بتا سر سزا زمونگ پلا سنو باندے در کی او سمجھ دا آیات پا مطلب نو پوئے گے مالا خو نور سان نرازی فتربسو انا ماکم متربسون فتربسو نو انتظار کوئے دخ پل انجام پوشے پہ لکا انا ماکم متربسون الحمدللہ انما کوم متربسون یقینا مونږه سره ستاسو نه د انتظار کوونکو نه یو د خپل انجام. قل او پیغمبر علیه السلام انفقوا طوعا کچره خرج کوي تاسو توان په خوشی سره او کرهن یا په زور سره. دا درشتم صفت چې منافق با کله په خوشی سره منافق با مال خرچ کئی. دا درشتم صفت دے چې منافق با مال خرچ کئی کله په خوشی او کله په زور. خو خوشی باندې سو ریا د پاره کنا د خودنی د پاره او کله کله په زور باندې. یعنی چې تکلیف مصیبت پر راځي نو بیا به خیرات کوي. منافق بد سی غریب سره امداد نه کوي او چې تکلیف پر راځي بیا به خیرات کوي. بیماری پر راځي بیا به خیرات کوي. دا د منافق کار وي. او مؤمن خو بار ټیم مال خرج کوي. قلوه پیغمبر علیه السلام انفقو کچر خرج کوی تانسو توان پا خوشی سران او کرهن یا پا زور سران. لیو تقبل من کم چری قبول بنکڑی شیستاسو نا کپا خوشی خرج کے پا خوشالے او کپا زورا او منافق مال دے نقبلی گی خیرات دے نقبلی گی. انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تانسو کنتم یہ تانسو قوما یو قوم فاسقین حکم ماتا ان کی دان اللہ سلی رشتم صفت فاسقین. وما منعهم او ندی منع کردی دوی لران ان تقبل منهم چی قبول شد دوینا نفقاتهم خرچون دوی یعنی مال خرچ کول دوی اگر دا قبلول ندی منع کردی مگر سو الا انهم مگر دے خبر چی یقینن دوی کفرو باللہ انکار کڑے دے پیو والد اللہ باندے و برسول او پیغمبر دا اللہ باندے. دا دوی نہ دا مال ولی نہ قبلے گی زکہ جی پا اللہ دا اللہ پا پیغمبر ایمان نشتا او مال خدا گا چان قبلے گی جی دا چان قیدہ برابر او دا پیغمبر پا طریقہ باندیو کی کفرو باللہ و برسول انکار پا اللہ سے شرک او پیغمبر دا اللہ سے دا غر سنت و مخالفت بدعات پا کی شروع کی رسمون و رواجون پا کی شروع کی نہ دا مال دا دوی زکن قبلی گی چن پا کی دا اللہ رزاشتا و نہ دا پیغمبر طریقشتا. ولا یاتون الصلاۃ او نرازی دوی کار د دین تا الا وهم کسالا مگر پدانسیال کے چې دوی سوسوست دا کفرو باللہ پنځشتم صفت. ولا یاتون الصلاۃ او نرازی دوی کار د دین تا الا وهم کسالا مگر پدانسیال کے چې دوی سوسوست دا شپږشتم صفت. منافق د دین کار اول کینا او ککئی نہ سستی پس وستیا سرا مزل دا ٹولو نا وقت را گرے جمع بشوی دے برش نو خلکو تا بزانو کو استرو کی وقت دیوئی دا سرا سے بگئی اللہ کرنے سے نشوی رات لے غمبر آزا کر یہاں ساتھ فقاوی ہوتا نا جمعوش پا دل پکار دا جکور کی منزو کی دل نیدی پکار چی دے جمعات ترش زکر دن جمع لانا گنے اکڑا کنا جمع تلانا نا گنے اکڑا کنا غلی ہے سڑیا جمع تلاڑا گنے اکڑا نہ اس دل ندی پکار چی خلکو تزان اخی چی آوزو خو دمرا سستیم چی جمع را نلاڑ نہ پکار دا دے پکور کی منزو کی پہ گناہ بانی اظہار کول دا خون گناہ رکنا نہ چی جمع دا نلاڑا تو جمعات ترا او خلکو تا ریزان شو کو چیرا مانا خو جمع لاڑا نہ نورم گناہ انگار شکن نہ پکار دا جی تا کور کی منزو کی نہ دن با جمع تلیو دے برا روان نہ بیا بو یہ لگا دے با جمع نکو نہ چلا بیا پو سڑے بھی مفتی سے مفتی سے مکی جو دے مجھے مور کی الگ تک حنفی نہ آیا پا حنفی مسلک کے دے مجھے مشتا جمع خود اتفاق و اتحاد دا پا رہا نہ چھ جماعت کے دو درے جمع شورو شوے نہ اتفاق ختم شو کا اتفاق قائم شو سوائے تا سو اول بزوے ما مڑا پا شپک بجے جمع دا شپکو لسا لزم شپک نہیں مولا بور شنگ پوباندی لبا ورشم کا پوباندی لانے مڑش پک نیمو لبا ورشو کنا اسیم پکی درے مجمع کی گی زینی لاوی وی شل جمعی پکی کی گی ویستا دا پارا نا مسافر دا پارا شل جمعی چی کی گی نا دا چا دا پارا کی گی مسافر دا پارا پلار جمعات دیو مسافر تیری گی اکثر تازو گوڑے پدی لارو کا ہم پدی جیڈی روڑ اکثر گوڑے نو پسونو گاڑی ولاڑی ار سڑے زان زان لجمع کئی اخو مسافر دا پارا دا یال ساتم مقیم دا پارا دوی مجمع نشتا گوڑے پدی سر اتفاق و اتیاد ختمی گی او کئی وطن ویشتا نو بیا سولات الخوف خوم دوستے وکر پسور نسا کے نسا سورہ نساء کے سورۃ الخوف لستے وکنا د یری غمز چې مجاهدین په منځ نیمشي نیم به یو رکعت وکي واپس براشي هغه نیم به بیا لړشي امام بس به یو رکعت وکي یو بزان لوکي چې سلام واړي واپس براشي او بدریږي مورچو کې او دا چا چې یو رکعت کړي هغه بلړشي واپس به یو رکعت ځان لوکي او سلام به واړي نه بیا دغل ته دو جمع ولی نه کوي دغل ته ولی دو جمع نه کوي امدال دی وجہ نہ چھ اتفاق و اتیان تا پہ نقصان رسے تھا یہ ہو بہن منہ سے پلان کی پسی من نکم پلان کی پسی بے حکم کا مڑا دپا سے منکم دے بل پسی بے حکم آسے کم پہ کہ درے سال اور جمع کی نہ چھنا پوئی زڑے ہو بیا درے جمع جورو کی خلقو تزان خیلی چیزا خود دم رس بیکار ہے مچے جمع رانے لارا درس لبرا روانی لو لیٹ لیٹ برا روانی کو سالا سے ولا یاتون الصلاۃ او ناراضی کار د دین تا منز یاد کو مراد تے نہ کار د دین دے پورا کارن ر دین او الا وں کو سالا مگر پدا سی ان کی چ دی وس وس وس تا ستڑی شویا ستڑی شو ہاں ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا ينفقون او خرچ نہ کئی دوی الا وهم كارهون مگر بدان سے آن کے چی دوی بد گنن کے دے خرچ کول لرا ولا منافق مجی بکار دے دا کارهون اوشتم صفت اول مال خرچ کئی نا او کا خرچ کئی نو پنزڑا ما غلط ہوئے لے اول کنا چی مال نہ خرچ گئی وہ جیسا تکلیف پیرا نو خرچ کی خود اگر خرچ کو ہم پر رضا نہیں گرے ہم بد گنی وہی اس بر دو سو نظر روپے غریب لور کو نہ مڑا دا ہو ڈیرا گنا نہ گرا نہیں دا بلور اس کا تو بجلی بل رہا شیویا بس کو نہ دے بس گئی دا مال خرچ کو دا غریب سا امداد دا بس گنی بد بگنی او مومن اتخو بدا خپل حق کاری ہوئی بچ دا خو زما ذمہ داری دا چی غریب سره به امداد کو نہ دا ویشتم صفت چی مال خرچ کول بہت بد کاری ولا ينفقون الا وهم كارهون او خرچ نہ خرچ کی دوی مگر پدا سیال کی چی دوی بد گنن کی دے خرچ کول لرا نور من شان بیا ہوئی ومنهم من يقول اذن لي او باز دوی نا غسوک دی چی وای اجازت کما تو گن کما چو مال لرا خبردار بگن کیو غرزو لے شو دی او یقینن جہنم گورے و تخزر زرے میں او یقینن جہنم خامخا را گیر ان کے لئے کافران لرا کچر ارزی گی تا تا سا خوشحالی نخفکی دوی لرا کچر ارزی گی تا تا سا مصیبت وائی دوی تحقیق سرا عملو کو مونگ پخپل رائے با عمل کرو مونگ پخپل رائے باندے من قبل پخوا او ووڑی دی پدا سیال کی چی دی خوشحال خوشحالا وائی پیغمبر دے سلام آچر اندرسی کی مونگ تا مگر حقاً سو چی مقرر کری دی اللہ زمونگ دا پارا دا اللہ ماوین زمونگ ریو پدی اللہ باندی زان دی اس پاری مومنان وائی پیغمبر دے سلام حل ترب بسون بنا اللہ احد الحسنین انتظار نکوی پا مونگ باندے مگر یو دا دو فائدو نو مونگ انتظار کو پتا سو باندے دری خبری چو برسی تاوستا اللہ عذاب دخبل طرف نا یا پلا سنو زمونگ سرانو انتظار کوی دخبل انجام یقنن مونگ سرستا سنو دا انتظار کو انکنیو دخبل انجام وہ پیغمبر علیہ السلام کچرے خرچ کوئے تاسو پا خوشے سرا یا پا زور سرا چرے قبول بین لن یتقبل منکم ہرگز قبول بنکڑیشی ستاسو نا یقیناً تاسو یہ تاسو یو قوم حکم ماتو ان کی دا اللہ او ندی منکڑی دوی لرا چی قبول شد دوی نا نفقاتو خرچون دا دوی مگر دے خبری چی یقیناً دوی انکار کرے دے پیو والی دا اللہ باندی او پا پیغمبر دا اللہ باندی او رات لنکی کار دا دین تا مگر پدا سیال کی چی دیوی سست سستا ولا ينفقون الا وهم كارهون او نخرچ کئی دوی مگر پدا سیال کی چی دوی بد گنن کی دی مال خرچ کولو لرا